الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. فمدح کی جشا پا تعریف کولو کی مبالغه کول مکروه نی. سمرا چه انسان لعلمی دخبر علم مطابق خبر دیو کی او دهد نسی واوال دینکی مبالغی دینکی. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويتريه في مدحه ونبي صلى الله عليه وسلم ليوكسن اوريد ليو ليوكس تعريف يقول ويتريه في مدحه او ده حد نے تجاوز کولو داغه په تعریف او مدح کې. فقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم ويلو اهلكتم او قطعتم ظهر الرجل ويتاسو هلاك کو او یاد لفظ د قطع له درابي شکل تاسو د دې سړی ملا ماته کا تاسو خدای هلاك کو چې د مخ کې دومره تعریف کوي چې د حد نه پکې تجاوز کوي. خامخا د چا تعریف کوي نو مخکې در له روایت ذکر شو داسې وایي چې احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا. فلاني زما داسې ګمان ده چې دا خاصه صفت پکې ده باقي حساب بور سره الله کوي او زه په الله باندې چا تزکیه نه کوم چې دا الله روان دي څوک پاکوم چې دا د تعریفونه دي او داسې نیک ده او دا صفات دي پکې. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. بعد په بیان لري کې چې ماشوم به کله بالغ حسابېږي او د ګواهۍ څه حکم نه چې بالغ حساب شنو ګواهۍ به صحیح ده. د ماشوم او جنۍ چې کله علامات د بلوغ نه وي څرګند نو د جمهور اهل علم قول دا دی چې پنځلس کالو له عمر ورسی نو بیا به شرعن دا بالغ حسابېږي مکلف به د احکام شرعیه. علامات د بلوغ دا دي لکه احتلام شو زیر ناف و اختراع ختل نبات الشعر الخشن على العانه دارنګې د زنانه د جینۍ حیض راتلل دي او هغه حامله شي نو دا ټول نښې او علامات د بلوغ دي. نو که چرته دا علامات او بلوغ په یو الک او جنۍ کې نه وي نو بیا چې عمر پنځلس کاله له ورسي نو دا به بیا بالغ حسابېږي مکلف به د احکام شرعیه او دا مذهب دی د جمهور اهل علمو د شوافعو د حنابلو په مذهب حنفي کې د صاحبینو دارنګې دا یو روایت دی د امام ابو حنیفه رحمة الله علینا حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په دې باب کې به مصنف رحمة الله علیه ذکر کړي. هغه وایي چې کله زه د احد پر ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له پیش شوم څوارلس کاله عمر مې نو اجازه ترا نه کو او بیا د خندق په وخت کې زما پنځلس کاله عمر نو اجازه ترا کو. نو عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه راه د فاصل ګرځول و د ماشوم او د لوی په منځ کې پنځلس کاله. امام مالک رحمة الله علیه وایي که علامات د بلوغ پالک او جنۍ څرګند نه شول نو اتلس کالو نه پس به دا بیا بالغ حسابېږي. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول لاده چې الک د اتلس کالو شي او جنید ولس کالو شي نو دا به بالغ حسابېږي. خو اولنی قول کوم چې د جمهور د غره راجح دی په دې مسله کې او په مذهب حنفی کې هغه مختابه دی چې پنځلس کالو نو ورسی او هدا علم ذکر کړی چې جنید بیا کم عمر د حیض هغه نه کال دی چې نه کال کې د بیماری او حیض راتلی شي. وقول الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا عاشومان چې بلوغ له ورسی احتلام او شنو به دي اجازه کوړي چې کور لدن کیږي. وقال المغيره ابن مقسم الكوفي دا مشهور فقيه دي وي احتلمت وانا ابن 12 سنة زما احتلام شو وزما دولس کال عمرو نو کم عمر اهل علم دا الف دا پار دولس کال ذکر کرد جنی دا پارنا وبلوغ النساء في الحيض او زنانا بکل بالغ حسابی کی حیض او بیماری شوروش مهواری راشی لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الى قوله ان يضعن حملهن ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا حيث داد جيني د بلوغ علامات تشهيز راشي ذكر شريعت دليل فاردا مقرر كري دارنگ حمل ذكر كري حمل راشي وقال الحسن بن صالح ادركت تجارة لنا جدة بنت 21 سنة حسن بن صالح ويتي زمون يو گاونډي زنانه وا چراغين نيا جوړ شوی ولې يويشكال په عمر کې نه کال کې غبالي غشو حيز راغه وادشوا نو لس کال له چراغي عمر رسیدو نلوري وشوا نلوري بیا د نه کال په عمر کې وادشوا کال پس داغي بچو شنو دي يويشكال و چر نيا وا تدیل پارا ذکر کل چی جینی داغی اغا اقل مدت چی پکم عمری کی دا بالیغی گنو نه کانا کیوی او الگ دا دولس کالو لکه دا مغیره ابن مقسم قول ذکر کو چی دولس کالا کی زبالف شیعون و بهی قال حدثنا عبید اللہ ابن سعید قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنی عبید اللہ قال حدثنی نافع حدثنی ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضه یوم احد وهو ابن 14 سنة فلم یجزنی د نبی اسلام له دوه طرز باندې پیش شوه سوار لکال عمر نو اجازه نو ور کړه ثم عرضني يوم الخندق وانا ابن 15 فاجازني بیا مولزان پیش کو د خندق او غزوه الاحزاب طرز باندې چې کله دا د مسلمانانو د کافرو په منځ کې دا غزا و نو مالې اجازه د مجاهدینو سره اجازه ور کړه 15 عمر یو قال نافع فقدمت على عمر ابن عبد العزيز وهو خليفه نافع ويتي ذو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه راغلهم في خليفة فحدثته هذا الحديث لا حديث مور لبيان كلاه فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير داخل إذا ما شو مودلوه فمنس حد امراف انجلت قال حد مقرر كلاه وكتب إلى عماله أن يفردوا لمن بلغ 15 أو خلوا عملان وقورنبان لخط لقلهم شكل ما شو مد في انجلت وقالوا شي نبيا لذل فارتاسه سمو قرروي فبيت المال كي دين بياد مجاهدين ناله که ضرورت د جهاد راځي نو 15 عمر نه پس دی وته شي نو د پاره د بیت المال نه حساب مقرر کړي او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم تجني درز غسل واجب ده على كل محتلم فهر يو بالغ باندې چې احتلام کیږي دې مسلې وضاحت په کتاب الجمعه کې شوه چې آیا غسل د جمعه واجب ده کنا جمهور علما د وجوب قائل نه دي باب سوال الحاكم المدعي هل لك بينه قبل اليمين باب د بیان دی کې چې حاکم او قاضي د مدعي نه تاسو کې څوک چې داوا کوي چې آیا تاسو سره گواهان شته کنا قبل اليمين مخکې قسمنا مطلب دا ده چې کله قاضي له څوک فیصله راړي حاکم فیصله کوي نو اول د مدعي نه تاسو کې چې گواه درته شته کنه کاغه سره گواه نه وي نو دا غي نه رسته دی بیا مدعا عليه لقسم ورکی تم چې منکر ده وله قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك لما بارك وينازل شوي بيني وبين رجل أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينا قال قلت لا قال احلف قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية تحديث بار مخيطير شوي كتاب المساقات كي 2356 نمبر بانی بیا 2357 نمبر بانی تیر شو پا کتاب الخصومات کی در 2416 نمبر بانی تیر شو باب الیمین علی المدعا علیه فی الاموال والحدود تاب دی پا بیان دی کی چې په مدعا علیه باندې چې بچا دا وکړی شوی نو په هغه باندې به قسم وي را داو په مال کې وي او په حدودو کې وي. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا ده چې قاضی کوم فیصله کوي نو دا بیا د گواهانو د گواهی د وجنې او یا د قسم د وجنا چې مدالیه به قسم وخوري او دا حکم وی عام دی برابر خبره ده که دا معامله مالیوي او کنا دا معامله حدودیوي که مالی معاملی او که د حدودو د قصاص سره متعلق وي. ځکه مصنف رحمت الله علیه په دلیل ذکر کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی شاهداک او یمینه یا به ته دوه گواهان پیش کې یا به قسم خوري چې گواهان پیش کړي په دې به فیصله وشي چې قسم مداله وګړو نو د په حق به فیصله وشي. او دا مسله چې قضا به شاهد او یمین دا جایز ده کنه؟ امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا وایي چې قضا په شاهد او یمین سره نه ده جایز، لکه څنګه چې مذهب د احناف دی. یو سره دی چې دا غ سره صرف یو گواه دی، نو یو گواه خو کافی کیږي د دوه گواهان به نو دی وایي یو گواه دی پیش کی یو دی قسم وخوري. نو امام بخاری رحمت الله علیه رای دا مذهب د احناف هم دی چې قضا به شاهد والیمین دا جایز نه ده، چې گواه یو دی نو په دې به فیصله نه کیږي، مدالیه له به وویل شي که هغه قسم وخوړو د هغه په حق کې به فیصله کیږي. ځکه د قرآن کریم عام حکم دی، امام بخاري آیات ذکر کوي واستشهدوا شهیدین من رجالکم، الله ویلي دوه گواهان مقرر کوي، فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان، که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه زنانه. نو که چرته دا وي چې یو گواه وي او ورسره قسم هم خوري نو بیا به قرآن دا حکم وي نه ذکر کولی فرجل وامرأتان، یو دی سړی شي خیر دی دوه دی زنانه شي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی فیصله کړې ده بالیمین علی المدعى علیه، حدیث به ذکر کړي ابن عباس رضی الله عنهما چې مدعی سره بینه نشته پوره گواهان نشته نو مدعالیه به قسم وخوري، نبی اسلام په دې فیصله کړې. دا د امام بخاری رحمت الله علیه رای دا او د علماء احناف او جمهور علماء وی چې په حقوق مالیه او کې قضا بالیمین والشاهد دا جایز ده، دا معتبر ده. حقوق مالیه اذا چا باندې د مال سره حق ده او د سره صرف یو گواه د مدعی سره دویم نشته نو دې به قسم خوري او یو د لپاره گواه شونه د په حق کې به فیصله کیږي. خدایات ساتي کوم چې حقوق جزائیه دي لکه قصاص شو دارنګ د وینو فیصلې چې چا په منځ کې کیږي د حدود لاندې راځي نو په هغه کې په اتفاق د اهل علم سره قضا بالیمین والشاهد نه رسېږي. چې مثلا دو گواهان مقرر شي چې فلانی غلا کړی دا او دوه دوی قسمونه وخوري ور باندې داسې فیصله به نه کیږي، دا اتفاقي مسله ده. صرف اهل الظواهر په دې کې یو شاس قول شته چې په هغه کې قسم شته خو هغه قول له اعتبار نشته. حقوق جزائیه کې به قضا بالیمین والشاهد نه وي په اتفاق د ائمه اربعه سره. او هر چې حقوق مالیه دي نو په هغه کې جمهور علما ائمه ثلاثه امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل وي چې قضا بالیمین والشاهد سیده. ځکه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی ابن عباس رضی الله عنهما وي چې رسول الله عليه الصلاة والسلام قضا بیمین وشاهد په یو فیصله کې په قسم او گواه باندې فیصله کړې وه. یو کس سره صرف یو گواه و او دویم نه و نو اغلی قسم ورکړی و نو یو قسم شو دویم گواه شو نو فیصله یې د هغه په حق کې وکړه. علماء احناف د دغه حدیث نه جواب دا کوي چې دا خبرې واحد دی نو په خبر واحد سره وی زیادت په کتاب الله باندې جایز نه ده. د احناف قواعد دي لکه اصول شاشی نور الانوار وغيرها کې تاسو ویلي خو صحیح خبره ده چې دا خبر واحد نه دی. اول خدا قاعده د محققین په نیز باندې مسلمه نه ده یعنی خبر واحد سره زیادت په کتاب الله کې نشی راتله یا د هغه په عموم کې تخصیص نشی راتله بلکې د محققین او اصولیین رائے دادا چې خبر واحد په صحیح سند باندې ثابت شو هغه مخصص د کتاب الله د پاره جوړې دي شي. په دې مسله کې د امام شافعي رحمت الله علیه یو اصولی شافعي عالم نه هغه چې خپل امام شافعي رحمت الله علیه لا قول ذکر کړي نغوي الشافعي رجل كبير ولكن الحق اكبر منه. امام شافعي لوی سره د حق داغه نه موچته په حق خبر دادا چې خبر واحد په صحیح سند باندې ثابت شو نو هغه مخصص د کتاب الله د پاره جوړې دي شي. دا غي د پاره لري امثله دي غزان له اصولي مسله ده. خو علماء احناف د دې حدیث نه جواب دا کوي چې قضا بيمين وشاهد و اذا زیادت په کتاب الله باندې او په خبر واحد سره زیادت په کتاب الله ناراضي. او صحیح خبر دا چې خبر واحد نه بلکې لا خبر مشهور ده. په تکمیله د فتح الملهم کې علامہ تقی عثمانی حفظه اللہ ذکر کړی دی طرق ته حدیث راجه مکړی وی دا خبر واحد نه بلکې خبر مشهور ده. نو تخصیص د کتاب الله په احناف او قواعد مطابقم صحیح ده. نو بعضی صورتونو کې بنا بر ضرورت قضاء بالیمین والشاهد ده صحیح ده. عمومی قاعده نه خو په بعضی صورتونو کې استثناء شته چې قضاء بالیمین والشاهد دی وشي هغه قاضی او حاکم لپته لګي چې دا استثنایی صورت ته کنه نه دی وجن اهل علم او اهل افتاء چلی اغید قضا په مسائلو کې تراغ پورې فیصله نه کوي چې مخامخ ورلا فریقین راغلي ني او بل اغید قراین لګوري چا استثنایی صورت شته کنه. امام بخاری رحمت الله علیه خپل مذهب پر باب ترجمه الباب سره ثابت کوي الیمین علی المدعی علیه فی الاموال والحدود چې مدعی علیه دی به قسم خوري او د مدعی د پاره بینه ده. نو که پوره گواه ورته موجود وي سیدا او کنی ورته داسې بنشي کېدای چې نیم گواه شو او نیم بزده قسم شي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه. نبی صلی الله علیه وسلم صحابي له ویلو یا به دوه گواهان پیش کې یا به دا د قسم کړی. وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني ابو الزناد. ابن شبرمة چې دا د کوفی قاضی دی وی ما سره ابو الزناد خبرې کړې وی فی شهادت الشاهد و یمین المدعی د گواه په گواهی کې او د مدعی په قسم کې. فقلت قال الله عز وجل و ما ور لوی انشاء الله وی واستشهدوا شهیدین من رجالکم گواهان مقرر کړي دوستا سو د سړو او د ناری نونا فإن لم يكونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء فشرت دو سرين ويو سري ودو زنانا داغا شانا شخو هوي تاسو دقواهانونا ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى دا چه هير بشي دي يوي زنانا نرايات بيكي ورلنا بلا نكا هير بزنانا ولير راضي. قلتون ويما ورلويليو ابن شبر موي اذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فشرت قواه قواهي دقواه او قسم د مدعی دا کافی کېده فما يحتاج ان تذكر احداهما الاخرى بیا خو دې له حاجت نو چې دی یوې زنانې نه هیر شي نو بل به ور لرايات کی بس بیا خو بهمدغه شان کافی و چې یو سړی گواه دی او ور سره به دې قسم مخري. ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى بیا خو دې له ضرورت نو چې دا دوی مده ور سره ذکر کړي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كتب ابن عباس الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. النبي عليه السلام في سلك روا المدعى عليه بقسم خري بس هتل في سلك ده ويبلغ قانون ده يمين بمدعى عليه باندي او بينه بمدعي باندي وي مكبوره بينه وي خدا او كبوره ني منو نيمي بينا شي او غواش او بقسم شي وبمساله وضاحت تسوا اريدو. باب وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم ثم ان الاشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفي نزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية. هذه وقت ذكر شو باب سؤال الحاكم المدعي كي او مخي اندر لبار بار ذكر شوه باب اذا ادعى او قذف فله ان يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة فيو كسب چا دعووكي يا پس تهمتو لگي نغل دا اختیار ده شغل گواه تالاش کی گواه دي ولتي او دا گواه تالاش کول دا طار دي مهلت واني یو کس باندې چا دعوو کا یا پس تهمتو لگولو او فیصله دا قاضی لروڑه شوا نو دی مدعی لها دا اختیار حاصل ده چلی قاضی لوی سبرو که دا گواه گورم دا گواه پا تالاش کی مهلت غسته شي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في زهرك. قال يا رسول الله اذا راى احدنا على امراته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة والا حد في زهرك فذكر حديثا لعان. حديث مخي تاسل مفصل کتاب التفسیر کی جلد ثانی کے تیرشے پر تفسیر دے سورہ نور کے 4747 نمبر کتاب الطلاق کے اندر ذکر شوے حال تم وضاحت کرو. باب الیمین بعد العصر نمازیگر نفس چال قسم ورکول دارنگی نمازیگر نفس درو قسم خوڑل داغی سمر وعید دے دار اہل علم فمند کی اختلافی مسئلہ دا چی تغلیظ الیمین بالزمان والمکان دا جائز دے کنا چی دی قسم کی نورم سختوال راولی زمانی پا اعتبار سر آیا دا مکان پا اعتبار سر جمہور علماء دی دا جائز وی دا قرآن کریم حکم دے تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ سفر کی چی دا دو گواہان بتا سرا بندوی را گی روی بے دا مازیگر دا مزن پس نو دا اللہ دنم قسمون بخوری دارنگ پا دی باب کی با حدیث ذکر کی رجل ساوم رجلا بسلعه بعد العصر ما ذکر نفس یو قصد دروغ و قسم و پړو نو د پارکم وعید دی الله بور سر خبرې نه کوي رحمت په نظر بور لګوري نه پاکي بنا د لب درناک عذاب وي. جمهور علما وی تغلیظ الایمان بالزمان والمکان جائز دی او احناف دی له جائز نه وی او دا یو روایت دی حناملونم ذکر اس بتا سلو حدیث راشی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لو یعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعي. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ خلق لداغی په داوی باندې سملاوی دے ډېر خلق بد خلق د وینو او د مالونو داوا کړه وے او قسم په مدعی باندې نه ولكن اليمين على المدعى مدعي ولكن اليمين على المدعى عليه. دا حدیث دلالت کوي چې د پاره صرف قسم نه او د قسم سره شریعت دا قید نه دی لګولې چې دا به د زمانی یا د مکان سره پکې تغلیظ راځي. او جمهور اهل علم قول راجح دی ذکر هغه دلایل په باب کې صریح دي. امام ابو داود رحمت الله علیه په صحیح کې حدیث ذکر امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې په اسناد صحیح سره حدیث ذکر کړی لا يحلف احد عند منبري هذا على يمين آثمه ولو على سواك اخضر الا تبوأ مقعده من النار او وجبت له النار. چاچ زما د منبر په خوا کې په مسجد نبوي کې د دروغ قسم خوړو اگر که په معمولی شی باندې یو شین مسواک دی او په هغه د دروغ قسم خوړو نو د ځان لپاره جهنم کې ټکانه تیار کا یا اور د لپاره واجب شو. لا نصوص صراحتا دی پدی چې تغلیظ دی یمین د زمان او مکان سره کېدې شي. و به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. ورجل ساوم رجلا بسلعة يوكس لسودا قيمتك بعد العصر دمازيقر نفس يوكس بلا سودا قيمتك دمازيقر نفس فحلف بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها. الحديث بكتاب المساقات كي 2358 نمبر باري تسلطير شبه معنى أبو زاهتي آل تشبه. باب يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع الى غيره دا عبد په بیان د دې کې چې په چا باندې دعوه کړی شي وي نو قسم به په هغه ځای کې ورکول شي کم ځای کې چې په باندې قسم واجب ده او د دې نه علاوه بل ځای له باندې شي بوتلې دا د احناف مذهب دی لکه مخکې ذکر شو یو روایت دی د حنابلونه امام بخاری رحمت الله علیه رایم دادا چې کوم ځای کې په چا باندې قسم واجب شي او په دغه ځای کې قسم ورکه کوم ځای کې فیصله ده خامخاتو ولولې چې د مسجد نه به ویل د منبر خواله بوزم یا زه به تاله د رمضان په اخر عشره کې در کوم یا مکی له به بوزم مال ته به قسم در کوم نو داله هیله په هغه ځای کې وایي قسم ورکول شي چې کوم ځای کې واجب ده بل ځای له به نشي بوتله مجبوره کولی به نشي قضا مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر مروان فیصله کړو چې زید بن ثابت وا رضی الله عنه د منبر سره به قسم خوې د نبی اسلام د منبر په خوا کې فقال احلف له مكاني زید رضی الله عنه لوي چې نه پر خپل ځای باندې در له قسم خورم فجعل زید يحلف ابا ان يحلف على المنبر زید رضی الله عنه شروع شو چې دغه ځای کې قسم خورو کوم ځای چې فیصله وا دینه انکار کړو چې د منبر خوا له در سره نظم فجعل مروان يتعجب منه مروان بن حكم چې د مدینه والی او گورنر د معاویه رضی الله عنه د طرف نه هغه تعجب کوي شو ګره زید رضی الله عنه یل تنظم وقال النبي صلى الله عليه وسلم امام بخاری او نبی علیہ السلام فرمایلی چې شاهدا کا او یمینه مدعی بدو گواهان پیش کوي یاد منکر او مدالیه د پار قسم نه ولم يخص مکانا دون مکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخصیص دی یو مکان د بل مکان نه لیکره چې فلانی ځای کې به خوري فلانی ځای کې به نه خوري نو ټیک د تخصیص خو نه لیکره وجوبن خو په روایتو کې ثابت دی چې تغلیظ خو کېدې شي کنه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان هذا حديث مخدو بيريتير شو باب الى تسارع قوم في اليمين باب في بيان ذلك چګن کسانی او هر یو په قسم خورو کې تادی او تلوار کوي نو شرط ذکر کو جواب محذوف ده یا بس کیږي چې هر یو دا تلوار او تادی کوي چې قسم به زخرم نو یقرع بینهم دا یو جواب ده د دې په منځ کې با خسن یا چول شي قران دازي به کې دي شي چې خسن نه چاره وو ته غلب قسم ور کوي وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام من عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا نبي الاسلام په یو قوم باندې قسم پیش کړو نو غي تلوار کړي وا هر یو چیز خرم فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف نو حکم کړو دا چې خسن واجول شي دی په منځ کې ان شي کم یو خسن راووته دا به قسم خوري دې بسنګ صورت چې هر یو قسم لزان را مخ کی کوي امام ابو داود رحمت الله عليه په سنن کې په اسناد صحیح سره حدیث ذکر کړی ابو هريره رضی الله عنه وی چې دو کسانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له فیصله راوړی و ليس لواحد منهما بین یو سرم گوانو هر یو داول لرغه خو گوا یو سرم نو نبی اسلام علیه ویلو استهما علی الیمین ما کان احب ذلك او کرها تاسو دواړه قسم باندې خسن واچوي د کوم خسن چې وروته اوب قسم خوري کدا تاسو خو یو که خو همونی باب قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا يقينا نغكسان اذا الله بوادو باندې دارنګ په خپل قسمونو باندې دنیا چې لګره دا غوړه کوي درو قسم خوري او الله وادي ما ته د دنیا د پاره دنیوي منافع او فائدو د پاره ذي بارك لكم معيد راغله وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول أقام رجل بسلعة فحلف بالله لو قص بازار كخبل سوداء لقوله قال لا ذنوم قسم خور اليوم لقد أعطى بها ما لم يعطي فطلب ذات مال فذيب عندي دمر بيسي ملاوي خنو ملي وركره دروغ وی چې یاره پریشی او سودا دومره پیسې چارا کولی خو ما ورکړنه دی او تعالی درکوم او پری خپل سودا خرڅ کی. آیات الله را نازل کړو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا دي خلق لپاره سخ وعید دي. الله بور سره خبرې نه کوي رحمت په نظر بور لنګوري پاکي به نړۍ دبا دردناک سزا وي. وقال ابن ابي وفاء الناجش اكل الربا خائن اي مخي سند باندې عبد الله ابن ابي وفاء رضي الله عنه وي چې ناجش نه مراد هغه سود خور دی چې کوم خیانتګر وي. اصل کې ناجش ویل شي هغه چا ده چې یو سودا اخلي نه خو بل پرا ګرمي که یو کس دی او د تاجر نه څه شی اخلي په بازار کې درېمګړی راغی د ده سودا اغستل مقصد نه دی خو دی د دې سوداګر سره جوړ دی دکاندار سره او دی اسې ورلوي چې دی که په لس ناجي نو زما په دو لس شو بل په سودا راګرمول. د ناجش نه مراد په دې ځای کې آکل الربا الخائن. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا ليقطع مال رجل او قال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك في القران ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله عذاب اليم اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فلقيني الاشعث فقال ما حدثكم عبد الله اليوم قلت كذا وكذا قال في نزلت روايات من در لدري في ذكر شو ليس لو رمزل شو ذا لك انتظارك يوقفان ان شاء الله بيا تسبق وايو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف يستحلف سنگ قسم اغسطل پکار دی چالا جی قسم ورکی نو سنگ بورکی قسمتی نو سنگ اخلی نو قسم با پا اسماء اللہ وصفاتی ہی وی او علماء احناف پتی لا شرطم لگی چی دا عرف مطابق بی رکا بنا دا ایمانو عند الاحناف پا عرف بانی لا هو قول اللہ تعالی ثم جاؤوک یحلفون باللہ یا راشی تار دا خلق او قسمونو خوی پنوم دا اللہ منافقان او دا سیوی چی ان اردنا الا احسانا و توفیقا ارادنا و زمو مگر دلی کئیو دا جوڑخ و یحلفون باللہ انہم لمنکم دا اللہ دنوم قسمونو خوی چی دا یوم ستاسو مرگری لی نئے منافقانو هم اللہ دنوم قسمونو خوی یحلفون باللہ لکم لیرضوکم قسمونو خوی تاسو لفع اللہ باننی دید پارچتا سو خوشحال کی فیقسمان باللہ نو ایدا دوار بقسمون خوید اللہ دنو لشہادتنا حق من شہادتهما اخامخا گواہی دمونگا نا دیر لائکا و حق دار دا گواہی دید دوارنا امام بخاریو یقال باللہ و تاللہ و باللہ اللہ دنو قسمی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجل حلف باللہ یو سرید اللہ دنو قسم خورو كاذبا بعد العصر ده دروغ جنوی ده مازیگر نبس قسم اخورو نوعید در لمخی ذکر شو چه دس ربع اللہ خبری نکی در احمد په نظر بور لنگونی پاکی بینا و عذاب علیم بیور لام ولا يحلف بغیر الله او ده اللہ دنون نیلاو ده بلچا دنون قسم بنو خودی شاشر غیر الله قسم اخورو نشرک وکو. وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثنی مالکن فعن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فلي سريد الله ذنم قسم قال يودي قال لا حديث ذكركم وهو يقول والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق رواية تاسل مخيف كتاب الإيمان كم ترشوه تارنج فباب الزكاة من الإسلام كم در لترشوه په کتاب الايمان کې په باب الزکات من الاسلام کې درلته شوی چې یعنی نمبر کتاب الصوم کې بیا 1891 نمبر باندې درلته شوی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه قال ذكر نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمد. رسول قسم خوري او قسم لضرورت پیش شنو د الله دنم قسم دی خوري یا دې چپ او خاموش پاتې شي. باب من اقام البينه بعد اليمين. چې قسم نه پس یو کس گواه پیش کړي د دې سه حکم نه امام بخاري رحمت الله عليه او حکم ذکر نه کو ځکه په مسله کې اختلاف دی چې د گواه نه پس د قسم نه پس مدعي گواهان پیش کړل دا مخکنی فیصله به ماتیږي کنه دوه کسانو په منځ کې جنگ دی یو مدعي دی یو مدعاله مدعي گواهان پیش نکل مدعاله قسم خوړو دا په حق کې فیصله وشو او بیا رسو دی مدعي گواهان راوستل. اختلافي مسله په دې کې د اهل علم او د فقها او درې مذاهب دي. مذهب د اهل الظواهر دا دی چې دا بینه او گواه قبول نه ده بنشي قبولوله بس یو ځل چې فیصله وشو کیسه ختم شوه. ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی حدیث در لمخی تیشو شاہداک او یمینوه مدعی لو ویلی یا بدو گواہان پیش که او که گواہان نینو منکر بدر لقسمو خوی مدعالی ہے چی قسمو خوی بس خبر ختم شورا نجی فی سلو شعبیات گواہان پیش که. او جمهور اہل علم ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل او امام شافعی رحمت الله علی الجميع دی وی چې یمین نفس به بینه قبلیږي. مصنف رحمت الله علی د طاووس ابراهیم او د شریح قول به ذکر کړي چې البینه العادله احق من الیمین الفاجره. د عدل گواهان چې چاپیش کل نو دا د دروغ او قسم نه ډیر حقدار دي. دا فی سلام ختمیږي او د گواهان په حق کې به بیا د مدعی فی سل کیږي. او درې مذهب پر مسله کې امام مالک رحمت الله علیه غوته کې تفصیل او وضاحت کړي. په فری مسله کې تفصیل لکه مدعی د اول نه پته چې زما سره گواښته او ځکه دا گوارا ولم نه دی د گواهی نه رښتو کېږي نه خوده د دې جرګې او فیصله په وخت کې گواه پیش نه کی نو مدعیه قسم خوري نو اوس داغه د قسم نه بعد با د دې غواهان نشي قبلوله او کنه اول کې سره غواونه دې ورپسې ګرځېدو یا غوا د غواهي نه رسو کولې نه او رسو دې وي چې غواهي در لکوم نو دې دا غواهي معتبر ده او په قسم باندې چې کوم فیصله شوی دا به ختمول شي بیا به سر نه فیصله ای د غواهان په حق کې بکیږي. امام بخاری رحمت الله علیه میلانم امام مالک رحمت الله علیه مذهب لري دا پرې مسله کې راجهم خکاری ذكا ووكلا طرف قصد الامور ذميم الاعتدال دوال طرفنا كما او بشه دوال مذموم ني دلته خدا شعر پر باندې نه صادق کیږي. وبارحال قول امام مالک رحمت الله علیه دی تفصیل کئ نو دی طرف لمیلان د امام بخاری رحمت الله علیه ایم نه په باب کې به حدیث ذکر کی او د دې جملې نه استدلال کئ چې ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض تاسو کې بابا دې سره چالاکی په خپل خبره باندې ببل دوکه کې نو زه به داغه په حق کې فیصله وکم. او یو ګور د یمین باوجود ورته د اور ټوکړه جدا شوی چې یو سړی د دروغ قسم وخوړو او اغله فیصله وکړو نو د قسم باوجود د اور ټوکړه ورله جدا شو نو د دینه دا بهتره ده که مدعی گواه پیش کو عادل گواه ده نو دله مقور کول پکار دي او د دې گواه د وجنه د مدعی په حق کې فیصله پکار ده. باب من اقام البين بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم الحن بحجته من بعض في ليش بعض فتا سكدر فستو چالاك بي فخبل حجته ودليل سرد بعضنا. وقال طاووس وابراهيم وشريح البينة العادلة حق من اليمين الفاجرة لعدل غواهان داد دروغ داغ قسم ندير حق دار دي بهتر دي. اس بیا د عبد الله د ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کئ چې په کتاب المظالم کې تاسو لته ورشوه ده 2458 نمبر باندې. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمہ عن مالک عن هشام بن عروه عن ابيه عن زینب عن ام سلمہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انکم تختصمون الی ولعل بعضکم الحن بحجته من بعض. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. باب من أمر بإنجاز الوعد. باب ده فبيان ده ديكي چه وعده پورا کول. باب ده فبيان ده هغا چاكي چه اغدا حکم کرده چه وعده دي پورا کرشي. ائمه اربعه لدا منصوب دي چه دا وعده پورا کول ده مکارم الاخلاق ندي، پورا کول مستحب و مندوب دي، سواجب و لازم ندي. وادی پورا کول و این دیانتن واجب دی لقضاء. اگر چی دا نسبت امام مالک او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لمشکوک دی، خبار حال عام کتابون دا ذکر کئی چی ایمه اربعوی چی وادا پورا کول دا مکارم الاخلاق ندی، صرف مستحب عمل نه، نقضاء واجب دی ندیانتن واجب دی. امام بخاری رحمت الله علیه رای پر مسئله کی دا ایمه اربع برعکس دا. امام بخاری رحمت الله علیه وی چه دو وادی پورا کول، ایفاء العهد، انجاز الوعد، دا قضاء و دیانتن دوار واجب ده. او دا مذهب امام بخاری ده سمره ابن جندب رضی اللہ عنہ نقل کرده. او نن سبا پا دنیا کی تقریبا عام تجارتون پا دی باندی روان دی، غط کپنی پی پلوی مقدار کی پچا باندی مال خاصی نو یک مشتی نشو ورکوله، و مشتری ورلووی چی زما دمر دمر مال پکار ده، اور لوی چې هفته کې دوه هفته کې به درته تیار کړم. نو کچرته وادي باندې پابندی لازم او ضروری نشي، هغه ورله د کرونو وربونو روپو مال تیار کی، هفته پس میاش پس او میاش پس ورله دا که وي منه ما خدای تر واده کړو چې تیارې به خو زینا اخلم. نو قضاء او دیانت ته په باندې واجب نه دي سبب کیږي. او بل طرف له کچرته واجب شي نور غرانه بم شي، وسله چې سره مثلا وعده وکړي د فلانه کار وکوم به دله مکمله او نشووي نکو، نو پدی وادی باندې بده ولې گرفتارول شي د قاضي دربار لبه بوزي شي، قاضي مجبور کې شاب اداکار او کمثال پتور یو قصب لوي چې استاد الور به خپل زوی در کوم، زما د الور به استاد زوی در کوم، او بیا رستو خوخه شو چې یاره بس مناسب ندی نی ور کوم، نو د لاس نبینی چې قاضي لبه بوزي چې ما سره وعده کړی و. نو کشر تدا لازم او واجب شي ان پکې ګران والل، او کنه ته واجب پدی کې وجوب نشته ان په نوې مشکلات راځي. نو هر حکومت وقت لپکار دی چې غس قانون چې قوانین او ضوابط د دې لپاره جوړ کړي چې خلک د دې نقصاناتو نه بچ کیږي. بهرحال په مسله کې تفصیل لږ دی چې کوم تاسو واورئ. امام بخاری د عجوب قائل نه او جمهور د عجوب قائل نه دي. وفعله الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ د ایفاء عهد د انجاز الوعد فتوا ورکړی ده. دا یو مقصد شو. دویم مقصد دا دی وفعله الحسن، راځي داسې ذکر کړي، فعل مصدر ذکر کړي، داسې کول خه خبره ده چې وعده پوره کړي. پر اوله خبره راځي چې معنا داسې هی وفعله الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ داسې فتوا ورکړي چې وعده پوره کول واجب دي. وذكر اسماعيل انه كان صادق، وذكر اسماعيل انه كان صادق الوعد. الله رب العالمين په خپل کتاب کې اسماعیل علیہ السلام بارک وي انه كان صادق الوعد، ډېر شنه تهون چې خپل وعده لره وعده شبه وكانو پورا کوله بي. وقضاء ابن اشوع بالوعد، ابن اشوع الهمداني جلاد كوفي قاضي ابن مسعيد ابن عمر ابن اشوع نفي سلكر لك وعده بانده شلاد پورا كول لازم وضروري دي واجب دي. وذكر ذلك عن سمر ابن جندب رضي الله عنه، ما سمر رضي الله عنه ندا نقل دي. وقال المسور ابن مخرم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شهرا له. مسور رضی اللہ عنہ چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نه مې خپل زوب ابو العاص ذکر کول، قال وعدني فوفاني، ما سره وعده کړی و نو پوره کا. چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل بیبی زینب رضی الله عنها واپس مدینه لراولی، کله چې د بدر په قیدیانو کې راستل شو کتاب المغازی کې درلته دی. قال ابو عبد الله و رأيت اسحاق بن ابراهيم يحتج بحديث اشوع بحديث ابن اشوع. امام بخاری و جماعه مشهور امام اسحاق بن راهويا رحمه الله چې د لویل شي قرین الامام احمد، امام احمد رحمت الله علیه وانت په علم تقوا او په ورع کې برابرو، تم مرتبه چې په علم او تقوا کې د امام احمد ابن حنبل نو د اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه. وي اغبا د ابن اشوع پر حدیث باندې استدلال کولو، مطلب دا چې پورا کول د وعدی قضاء او دیانت واجب دي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سالتك ماذا يامركم فزعمت انه امركم بالصلاه والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانه قال وهذه صفه نبي. احاديث فبدء الوحي كي افتداك در لتير شوه وم نمبر حديثو دا انبياء اوصاف دي كي پواري باندي بي پورا والي قولو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. فكتاب الايمان كي در لدا حديث تير شوه فباب علامة المنافق كي 33 نمبر حديث. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال ابو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين او كانت له قبله عده فلياتنا. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات فقال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. الحديث ذلك في كتاب الكفالة 2296 نمبر ماني ترشبه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأخطصي عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة الحيرة مقام يهودي لأن تبوس كلاو الحيرة فعراكي ومشهور كلاو أي الأجلين قضى موسى عليه الصلاة والسلام فليدون نتوكي كما نتبور كلاو في موسى عليه الصلاة والسلام ويلي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي فليقول نروك كما ما فورك أتك عليك لس نما ما عندما ستنسياني. قلت لا أدري حتى أقدم على حمر العربي وما ور لويلي وما لفتنشت درديش العرب وغف عالم للارشم حبر ويلي كيريشي أغماهر عالم العالم الماهر فأسأله نداغنا بتبوسكم فقدمت فسألت ابن عباس دراغ لهم لحبر الأمة يا حبر الأمة ففتحي او كسري لحاد وارس الرازي فغلو عالمنا متبوس كلاو دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال قضى أكثرهما وأطيبهما اغدا غلو يمود پورا كريوا كما چه پدي دوارو كي خوا دا اتو قالو پدي لس قالو پورا كريو إن رسول الله إذا قال فعل دا اللا پیغمبر كي وخبرو كي نوغبيا پورا كي كي خبر الاغا عملي جامع ور كي باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها دا مشرکان و شهادت او گواهی دا با نشی قبلو لے دا پوس بتنا نشی کی رے مقصود دے امام بخاری پر دیتا اپنی مثل باب سردہ دے دا مشرکان و گواهی معتبر ندا دا کافر شهادت و مسلمان مانی دا خو بالاتفاق جائز ندے او دیل اس اعتبار نشتا چی کافر دی پا مسلمان مان دی گواشی شهادت کافر علی المسلم او دی برعکس شهادت دی مسلمان پا کافر مان دی پا اتفاق تر جائز دے شهادت دی کافر پا مسلمان بالاتفاق ناجائز او غیر معتبر دے او شهادت دی مسلمان پا کافر مان دی بالاتفاق جائز او معتبر دے دارنگی شهادت دی کافرانو چی پا یو بل باندی گواہی کئی جمهور علماء دی دی جواز قائل دی چی دا معتبر دے او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چی نه یو کافر په بل کافر باندې شهادت دا جایز نه ده. خو جمهور علما بیا د دین یو صورت مستثنا کوي چې کله کافر د مسلمان لپاره گواهی کوي په وصیت کې په سفر کې نو په دې دوه شرطونو باندې دا یو صورت مستثنا ده چې په حالت د سفر کې دي او د وصیت گواهی ده نو بیا کافر د مسلمان لپاره گواہ جوڑی دیشی وصیت دا کافر مسلمان دا پار بیا سعی دے ذکر قرآن کریم آیات تے یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان وقال شعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض. امام شعبي رحمة الله عليه وي جائز ننه شهادة وغواهي دي دينون والاو أهل الملل مراد كفار دي بعضي ببعضي بعضي لكذا مذهب دي امام ابو حنيفة رحمة الله عليه دي تأصل ذكر شو إذا كافر فيوب الباند غواهي معتبر ننا جمهور معتبر دي امام ابو حنيفة وإننا معتبر ننا مذهب دي عامر شعبي منه لقوله تعالى فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الله ويواتي كل دمون فمن زدويكي دشمني او بغضنا فمن كي عداوة او بغضا شو نفيوب البان لقواهي كي بديس عدلوكي كافر خو عدلان نمي كفر خو عدالة خلافنا. وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا الآية نبي الاسلام ويد اهل الكتاب تصدق وكوي مي تكذيب كوي بلکه لاسی وای چې موږ ایمان روړې پاللا او په کتاب سره لګلې ده. او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسالون اهل الكتاب وايه مسلمانانو څنګه تاسو نه کوي تاسو د کتابيانو نه يهود او نصاراونه وكتابكم الذي انزل على نبيه احدث الاخبار بالله او استاسو کتاب چې استاسو پیغمبر باندې نازل دی الله په خپل نبی نازل کړي الله دې طرف نه تازه ترین خبر دی تقرؤونه لم يشب تاسو لولې دی لرا لم يشب دې کې سګړون نشتا خالص او صفا بیان دی وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب بدلوا ما كتب الله او تاسو له الله دا بیان کړي دی چې کتابیانو د الله هغه کلام بدل کړي او وغيروا بايديهم الكتاب الله تعالى لګل شوی کتاب په خپل لاسونو بدل کړو هغه کی تحریف کړو فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا دا بدوی دا الله دې طرف نه دی د پاره چې دنیا په حاصل کې چې لګا دا افلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم آیا کوم علم چې تاسو لراغله دی نو هغه علم تاسو د دې تاسو نه منې کړی نه یي تاسو سره چې د الله تعالی طرف نه کوم علم راغلی نو هغه علم تاسو د دین نه منې کوي چې د دې يهودانو نه تاسو نه مکوي د خود الله کتاب بدلی چې د الله کتاب یو سره بدلی بل خبره باغ څنګه نه بدلی ولا والله ما راینا منهم رجلا قد يسالكم عن الذي انزل عليكم تاسو نه نوې جماعت په الله قسمي د دې نه یو سره مونږ نه کتلې چې هغه تاسو نه تپوس کوي دا دین بارکه چې نازل کړ شوی دی پتا سو هغه تاسو راستاسو د دین ته پوس نه کوي تاسو دا غینه ته پوسو نه کوي مطلب دا دروغجن خلق دی نو گواهی معتبر نه ده اگر که په یو بل باندې باب القرعه فی المشکلات وقوله یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم باب دغه بیان دی کی چې په مشکل خبرو کې چې کله هلکی گنا قراندازی کول خطر یا شول دا جایز دی او دا اللہ رب العالمین دا قول دا سورة الامران آیات سلور سلو اختم قل چه غرزولو دا اخپل قلمونا او پده جنگو اختلافی او چه کم یو با پرورش کئی دا بی بی مریم مخ کتاسو لذکر شیو چه پا قرآن دازی خسنیا چولو کی قول فیصل داده چه پده سرن اثبات دا حق کی گی او نپی ابتال دا حق کی گی نپی دچا حق ثابتی گی او نپی دچا حق باطلی گی پا قراندازی البته دا مختلف ویسو دا تعین او دا انتخاب دا پارا قراندازی جائز دا مثلا دو رونه دی او دا پلار نوال مال پاتی شو لدا مالی چه دو حیثی کو نو اس پده قراندازی کولشی خسن پیچو لیشی چه کم حیث دا کم یو پا حق کی د حیثیت تعین د پار سیده باقی حق په ثابتیږي نه په باطلیږي وقال ابن عباس اخترعوا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی د قران دازي کړي وا چې څوک به د بیبي مریم کفالت کوي فجرت الاقلام مع الجريا نو د ټول خلق او قلمونو بو سره ویدلیو وعال قلم زكريا الجريا او بر طرف روان شو قلم د زكريا عليه السلام او بج په کم طرف روان وي دغه برعکس طرف باندې بر روان شو فكفلها زكريا فذي فرورش کړه او زکریا علیه السلام جناي د بیبی مریم د ماسی خاوند دومو او رسول الله علیه السلام فرمایي الخاله بمنزله الام ماسی د مور په منزله وی وقوله الى الله رب العالمين دا قول فساهم فكان من المضحضين فساهم معنا د اقرع ختمه شلو يونس عليه السلام فکان من المدحضین نو شوو اغا دا پرشونا دا مغلوبین نا خسن پاغر و تو یعنی من المسلومین. وقال ابو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف مخيرا حديث در لتير شو نبي صلى الله عليه وسلم في قوم ماني قسم پیش کرو اغي تادي کروا چه هر يو ويد قسم خرم لحكم کرو چه دای پمند کري خسن واشو لشي دا چاش خسن رووتو نواب قسم کي. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياف قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شعبي أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله مثال الله نرمي كونكي مداهنت كونكي الله في حدودك والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا وديلان دي شتوالا تبرى واغسطو فجعل ينقر أسفل السفينة بكشتي أغلان دي طرف أغتلي فنستو وغي سوري كولو فأتوه فقالوا مالك قال تأذيتم مي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. دا حدیث په کتاب الشریفه کتاب سنت ترشیو 2493 نمبر باندې دلته صرف دې په اړه ذکر کوشش قرآندازي ذکر راغلي کشتی والے قرآندازي واچول شي بار چت کی بسو کی لاندې بسو کی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال حدثني خارجه بن زيد الانصاري ان ام العلاء امراه من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان عثمان بن ملعون طار لهم سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مزون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا فأحزنني ذلك. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. الحديث مخي بكتاب الجنائز كي فباب الدخول على الميت بعد الدفن كي مفصل ترشيو 1243 نمبر باني. وصنف رحمة الله عليه صرف ديدة طار ذكركو شكل مهاجرين مدينة لهجرتوكو ونبي كريم صلى الله عليه وسلم خسنه وكورندازيوكا لذا چاچه بخسن رووتو اغا با انصاری سر پاتی که دو مهاجری لذا پار خسن یو کل لذا عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ خسن رووتو لذا دا خارجه بن زید دا ام العلا الانصاری رضی اللہ عنہ دا غی پکور که دا پاتی که دو بیال توفات شوه لذا دا پار دا حدیث رارو دا غی پیسه که دا رسید لیو خسن رووتو. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الهبكي 2593 نمبر باندې دا حدیث ذکر شوی. دلته مصنف رحمت الله علیه صرف دې لپاره ذکر کو چې نبی رسول الله سفر لوتون قرآندازی به وکا د کمی بیبی په حق کې چې به قرآندازی روته نو به ځان سره موصلا. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن شمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الحديث بكتاب الآذان كي فباب الاستهام في الآذان كي ترشو 115 نمبر للتهديد بارا ذكركو إذا خلقوا لدى آذان پتو لغي أو دا پتور لو لغي چي دلون بي سصورة فزيلة دلون نمرا نير برا جمعشي چي بابا دا قرندازي أو دا خسر يشول ضرورت بيخشي.